sa'yong mga mata, kahit di sabihin mo'y aking nadarama. Ang paglayo niya'y huwag mong ipagdamdam, mabuti nga't nalamang siya'y salawan. Karamay mo ako kahapon at ngayon, asahan mong bukas ako'y naroroon. Naroroon ako hanggang ako'y buhay, katulong mo sa iyo ay nagmamahal. Tutulungan kita, malimot mo siya, ibabalik ang dati mong sigla. Aking gagamutin puso mong sinugat at sugat na dulot niyang salawahan. Halata ang lungkot sa iyong mga mata, kahit di sabihin mo'y aking nadarama. Ang paglayo niya'y huwag mong ipagdamdam, mabuti nga't nalamang siya'y salawan. Tutulungan kita, malimot mo siya, ibang